Am început să cânt romanțe și suspine și nici măcar nu știu ce m-a tras la tine. Mă plimb pe drumuri vechi, iar timpul nostru trece. Mă plimb spre nicăieri și dorul tot nu trece. Mă pierd și mi-e cald. Mă pierd știind că totul e în zadar.